Punken är ju död för övrigt, men vi fortsätter att spela. Varför det? Punken är inte död. Han kommer aldrig att dö. Alltså. Nej, det var den finns ju kvar. Och bara för att vi spelar det, det är för att vi tycker om den musiken helt enkelt. Jo, så är det att punken dör liksom, det är fel att säga, för att en ungdomsrevolution kommer alltid finnas, men den kommer byta namn. Det kommer snart komma en ny revolution på punken, tror jag, för att den har blivit så pass finslipad nu, så att det kommer snart någon ny, för att nu är punken accepterad, va? Både att det största delen musiken, men framförallt kläderna och frisyren, va? Nu ser man ju nästan varenda syntare gå med sånt här stubbat hår som punken hade för ett par år sedan, va? Ja, det var ju som vi sa förut, liksom, att trenden har ju dött ut. Det är som vi kallar fanatikerna då, som är kvar nu. Och det är ni då? Nej, men det är samma liksom som under 60-talet av proggarna och allt det här. Det sänktes ju ner allting. Och nu går ju ändå många omkring liksom 60-tal fortfarande. Och det är ju precis samma som det har blivit för oss nu då. Så ni kommer gå kvar 20 år till och vara punkare? Vad ska man säga? Åsikterna sitter ju alltid kvar. Ja, vad är det för några åsikter då som ni som punkare står för? Ja, som säger totalt fel. Det största åsikten kan man säga, det är att man ska tycka precis som man själv vill och se ut som man själv vill utan att styras av någonting som moden och sånt där. Och tycka och tänka det med hjärta och själ. Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har. För några år sedan då när punken kom så skulle man ju liksom se ut på ett visst sätt, annars var man inte punkare. Men ni ser ju helt normala ut, eller vad man ska säga. Jaså? Åh oh, fan. Man misslyckas helt. Nej, men vadå? Ja, men det är även utseendet alltså. Det var ju som det här, det kommersiella stilen det. Man ska ju få se ut precis som man vill. Va? Det började ju de första punkarna, började riva sönder sina kläder och se allmänt uppseendeväckande ut, va? Spreta på håret och färga det, va? Och det är liksom det att man ska få se ut precis som man vill. Då kan man se ut som en helt vanlig Svensson. Eller som mig då. Och, eller också kan man då gå omkring i nitad skinnjacka med massa kladdat på. Det är precis upp till var och en. Man får se ut precis som man vill. Upp till var och en, hur stark känslan är att vilja synas också. Punken sitter i själen, inte utanpå. Oh. Ringhals brinner med Asta Kask från en tidigare EP. Den kom för några år sedan. Vi hörde musik från deras senaste skiva också. En tyst minut heter den.